trzy zdrapki z limitowanej kolekcji 007 i zwiększ swoje szanse na wygraną. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, 16 listopada, jest 16. Na serwis Trójki zaprasza Filip Jarek. Polska i Węgry nie zgodziły się na pakiet budżetowy podczas narady ambasadorów. Prawie 21 tysięcy zakażeń koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby wykonano ponad 35 tysięcy testów. Kolejna firma ogłosiła wynalezienie skutecznej szczepionki na COVID-19. Polska i Węgry nie zgodziły się na pakiet budżetowy. Chodzi zarówno o wydatki unijne na najbliższe lata, jak i fundusz odbudowy po pandemii koronawirusa. Decyzja zapadła na naradzie ambasadorów unijnych krajów. Wcześniej większością głosów został przyjęty mechanizm warunkujący wypłatę funduszy od kwestii praworządnościowych. Podczas narady polski ambasador przy Unii, jak wynika z nieoficjalnych informacji brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej, zapewniał, że Polska chce porozumienia w sprawie budżetu tak szybko, jak to możliwe, ale nie może zaakceptować mechanizmu praworządnościowego, bo pozwala na uznaniowe i dyskryminujące traktowanie krajów. Teraz Niemcy, kierujący pracami Unii oraz przewodniczący Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej mają zdecydować o dalszych krokach. Pakietem zajmą się jutro unijni ministrowie do spraw europejskich, a w czwartek przywódcy 27 krajów podczas wideokonferencji. 20 816 nowych zakażeń koronawirusem i 143 zgony. To najnowszy bilans pandemii w Polsce. Ostatniej doby wyzdrowiało ponad 11 tysięcy osób. Barbara Góra. Ostatniej doby wykonano ponad 35 tysięcy testów na obecność koronawirusa. To mniej niż w poprzednich dniach, ale także mniej niż tydzień temu, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Mam nadzieję, że to jest taki trend, który się utrzyma w następnych dniach, że osób z potwierdzonym wynikiem koronawirusa będzie zdecydowanie mniej. Wiceminister podkreślił, że dopiero pod koniec tego tygodnia dane dotyczące nowych zakażeń pokażą, jak przebiega epidemia. Myślę, że wyniki środowe, czwartkowe, piątkowe to jest tak środek tygodnie, kiedy jest najwięcej wykonywanych testów, najwięcej osób korzysta z pomocy lekarzy rodzinnych, więc będą to wyniki bardzo miarodajne i już pokażą nam, czy ten trend, jeżeli chodzi o nowe zakażenia, jest w odwrocie. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono prawie 734 tysiące zakażeń. W sumie zmarło prawie 10,5 tysiąca osób, a wyzdrowiało ponad 306 tysięcy. Barbara Góra, Polskie Radio. Amerykańska firma Moderna ogłosiła, że opracowana przez nią szczepionka na koronawirusa ma skuteczność wynoszącą prawie 95%. W najbliższych tygodniach firma zwróci się do władz Stanów Zjednoczonych o dopuszczenie preparatu do obrotu w trybie pilnym. Do końca roku planowane jest wyprodukowanie 20 milionów dawek szczepionki. Jest to już druga tak skuteczna szczepionka opracowana w ostatnim czasie. W ubiegłym tygodniu amerykański koncern Pfizer wraz z niemiecką firmą BioNTech zaprezentowały szczepionkę o 90% skuteczności. Ma ona trafić do Europy w przyszłym roku. Poznański Sąd Okręgowy nie uwzględnił zażaleń prokuratury na brak aresztu dla Ryszarda Krauzego i trzech innych podejrzanych w sprawie działalności spółki Polnord. Zdaniem śledczych wyprowadzono z niej ponad 90 milionów złotych. Szczegóły zna Krzysztof Polasik z Radia Poznań. Rozpatrzone zostały zażalenia prokuratury dotyczące biznesmena Ryszarda K. i trzech innych osób. Sąd podtrzymał wobec nich decyzję Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto o niestosowaniu środków zapobiegawczych w postaci aresztu. Powodem jest brak przesłanki ogólnej, mówi rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Poznaniu Aleksander Brzozowski. Zebrany w sprawie materiał dowodowy nieuprawdopodobnia w stopniu graniczącym z pewnością, że podejrzani popełnili zrzucane im czyny, a taki jest wymóg zastosowania środka zapobiegawczego. Sąd Okręgowy podzielił wątpliwości Poznańskiego Sądu Rejonowego co do nieprawidłowości wierzytelności nabytych przez Polnord za 70 milionów złotych. Zwrócił przy tym uwagę, że kwestia nie została rozstrzygnięta i toczy się szereg sporów z nią związanych. W sprawie nieruchomości w wielkopolskim Dopiewcu, którą Polnord miał zdaniem prokuratury zakupić po kilkukrotnie zawyżonej cenie, sąd wskazał na potrzebę oceny biegłego. Krzysztof Polasik, Radio Poznań. Wieczorem poznamy tegorocznych laureatów Nagród Mediów Publicznych. Wyróżnienia przyznają trzy instytucje. Polskie Radio w kategorii muzyka, Telewizja Polska w dziedzinie obrazu, a Polska Agencja Prasowa uhonoruje twórców słowa. Wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński mówił dziś w programie Trzecim Polskiego Radia, że dzięki tym nagrodom można promować to, co w polskiej kulturze jest najlepsze.

Trójka. Program trzeci. Last One Out Turn to grupa Thunder. 14 minut po godzinie 16 w kalendarzu 16 listopada. Dzisiejsze liczby: 20 816 nowych zakażeń, 11 239 zakażonych osób wyzdrowiało. Dziś w Trójce do 19. Dziś zostaną przyznane nagrody mediów publicznych i o tym w okolicach 17.30 Państwu opowiemy. Przed 17 wrócimy do tematu amerykańskich wyborów. Specjalna relacja naszego korespondenta, co się w tej Ameryce tak naprawdę wyprawia. Po 18 nastał czas morsowania. Myślimy o tym, żeby się do nich przyłączyć. I co, udało się już kiedyś? Jeszcze nie, ale myślimy o tym, że jeszcze może w tym sezonie się przyłączymy.

inaczej stać nie możesz. W miejscu stać nie możesz. Dłużej stać nie możesz. Nie czekaj na znak, bierz cały ten świat dla siebie. I zabij ten ból niepewności strach. Nie zwlekaj i walcz, bo czasu jest tak niewiele. Nie czekaj na znak, bierz cały ten świat dla siebie. Nie czekaj na znak. To był Wojtek Sługowski, 21 minut po godzinie 16. Proszę Państwa, mamy szczepionkę na koronawirusa. W poniedziałek, tydzień temu, firma Pfizer ogłosiła tę niewątpliwie dobrą wiadomość. Dziś kolejna firma, firma Moderna, ogłosiła wiadomość, że ma jeszcze lepszą szczepionkę. Z nami teraz pan Wojciech Andrusiewicz, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia. Dzień dobry, dobry wieczór właściwie. Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam wszystkich radiosłuchaczy. Proszę powiedzieć, bo prędzej czy później ta szczepionka do nas dotrze. Czy jest już jakiś plan tego, kto ją dostanie w pierwszej kolejności, kto w drugiej, kto w trzeciej? Tutaj nie tylko ważny jest plan, kto ją dostanie w pierwszej, drugiej czy trzeciej kolejności, bo tak naprawdę chcemy, żeby cała populacja Polski została zaszczepiona, ale oczywiście to najpewniej będzie decyzja poszczególnych obywateli. Tu jest ważna od początku sama logistyka dostaw szczepionek, choćby jeżeli mówimy o szczepionce firmy konsorcjum Pfizer-BioNTech, to pamiętajmy, że tutaj trzeba zachować ten choćby zimny ciąg chłodniczy, który minus 80 stopni. Mówimy tutaj tak dokładnie o temperaturach minus 70, minus 80 stopni, więc tu samo przewożenie tej szczepionki, potem magazynowanie i dystrybucja będą dość istotne. Przy ministrze zdrowia działa specjalny zespół, który wypracowuje całą tą logistykę naszych kolejnych działań. Zwróćmy też uwagę na fakt, że mamy podpisane w tej chwili 3 umowy przez Komisję Europejską, a w tych 3 umowach my bierzemy udział, deklarujemy chęć zakupu szczepionek. To nie tylko jest firma Pfizer, ale to jest też firma AstraZeneca, to jest firma Johnson & Johnson. W tej chwili już te 3 firmy gwarantują nam pokrycie i zapotrzebowanie na te szczepionki dla całego kraju. Bo to jakby już zostało powiedziane, że w pierwszej kolejności dostaną tę szczepionkę seniorzy, dostaną pracownicy służb wszelakich, zwłaszcza tych bezpośrednio na froncie stojących walki z koronawirusem, a zwykli kowalscy? Panie redaktorze, to jest jeszcze kwestia tego, co to jest w pierwszej kolejności, bo my na dziś jeszcze nie znamy tej perspektywy dostaw. Dlaczego nie znamy? Pamiętajmy, że te 3 firmy, no dzisiaj dołączyła do nich 4, ale 4 na razie nie ma jeszcze umowy podpisanej przez Komisję Europejską, ale choćby te 3 firmy, każde deklarują, że są na podobnym etapie tak naprawdę produkcji tej szczepionki, ponieważ tu musimy zwrócić uwagę na fakt, że w firmie Pfizer też jeszcze nie zakończył się ostatni, trzeci etap badań. To zostało ogłoszone już przez ekspertów, że ta szczepionka jest skuteczna na ponad 90%, ale nadal te badania trwają. Jeżeli, dajmy na to, te badania zakończą się w tych wszystkich 3 firmach w podobnym czasie, jeżeli wszystkie 3 firmy w podobnym czasie zarejestrują lek, bo to jest jeszcze bardzo istotna sprawa, ten lek musi być dopuszczony w Unii Europejskiej przez Europejską Agencję Leków. Jeżeli on zostanie dopuszczony już, najpierw wyprodukowany, potem dopuszczony, to będziemy mogli zacząć mówić o dostawach. Jeżeli te 3 podmioty w tym samym czasie podejmą się wysyłki tych pierwszych partii dostaw, to nie mówimy o pierwszej czy drugiej kolejności, bo medycy, osoby starsze czy osoby z osłabioną odpornością, no ich w naszym społeczeństwie nie ma aż tak dużo, żeby skorzystały aż z tych 3 pól, które będziemy mieli do dyspozycji z 3 firm, więc pewnie wówczas te szczepienia rozszerzalibyśmy na te grupy już mniejszego ryzyka. Na dziś na razie dywagujemy, bo nie wiemy, kto pierwszy realnie wypuści tą szczepionkę na rynek. Rozumiem, że plan powstaje. No i jeszcze jedno pytanie w takim razie, panie rzeczniku. Słuchacze chcieliby wiedzieć, czy będą musieli za to płacić?

I won't ever be your cornerstone. Hero to grupa Kings of Leon. Tu trójka, za 13 minut godzina 17. I teraz zgodnie z zapowiedzią przenosimy się za ocean do Stanów Zjednoczonych, skąd powyborczą amerykańską rzeczywistość opisuje Jan Pachlowski. Prawnicy Donalda Trumpa złożyli szereg protestów wyborczych. Niektóre z nich zakończyły się pozytywnymi rozstrzygnięciami dla obozu prezydenta. Tak było na przykład w Filadelfii, gdzie sąd nie uznał części głosów. Ponadto przyznano sztabowi Donalda Trumpa prawo do bezpośredniego obserwowania procesu liczenia głosów oddanych pocztą w tym mieście. Najważniejsze postępowanie toczy się jednak przed Sądem Najwyższym. Chodzi o to, że lokalne prawo zezwoliło na wysyłanie głosów 3 listopada, czyli w dniu wyborów, ale musiały być one dostarczone w ciągu 3 dni od tej daty. Te kwestie jednak niewiele zmieniają, gdyż chodzi o nieznacznie ponad 10 tysięcy głosów, a Joe Biden wygrał w Pensylwanii różnicą ponad 50 tysięcy. Specjalnie dla trójki mówi znawca amerykańskiej sceny politycznej, redaktor naczelny prestiżowego chicagowskiego tygodnika Express Andrzej Wąsewicz. Tutaj bardzo ciekawe było wystąpienie Rudiego Giulianiego, a więc prawnika, który bardzo mocno obstaje za urzędującym prezydentem. Giuliani stwierdził niedawno w telewizji amerykańskiej, że prezydent absolutnie nie zamierza ustąpić, będzie wykorzystywał każdą szansę prawną na to, by udowodnić, że jednak wybory były sfałszowane. I co więcej, ten właśnie głos, mimo że media go nie popierają, dosyć szeroko odbija się w całych Stanach Zjednoczonych. W weekend w wielu częściach kraju trwały wiece popierające Donalda Trumpa. Wydaje mi się, że Joe Biden nie obejmie tego urzędu. Wybory się jeszcze nie zakończyły. Jest za dużo niewyjaśnionych kwestii co do sposobu ich przeprowadzenia. Myślę, że ponownie zobaczymy Donalda Trumpa w Białym Domu. Jeżeli rzeczywiście wygra Joe Biden, to będzie to bardzo ciekawy czas dla nas wszystkich, demokratów, republikanów czy niezależnych. Biden w polityce jest 40 lat. Przez 8 lat był wiceprezydentem i niczego wielkiego nie dokonał, związanego oczywiście z naszą ekonomią. Była tylko regresja, nie progres. Zgodnie mówili uczestnicy protestów popierających działania obecnego prezydenta. Zaprzysiężenie kolejnego gospodarza Białego Domu ma nastąpić 20 stycznia. Ze Stanów Zjednoczonych dla Popołudnia Trójki, Jan Pachlowski. Temat na pewno powróci. Jeszcze niejednokrotnie. I jeszcze w tym roku. 10 minut dzieli nas od 17. Trójka. Program trzeci. Protect the Land to grupa System of a Down. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Zbliżamy się do 17:00 i za chwilę najświeższe wiadomości.